telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska armia zyska nowy sprzęt, zdradza minister obrony. Jutro będziemy rozpoczynali budowę fregat dla polskiej marynarki wojennej. W Radzyminie maszerowano ze 103-metrową flagą dla upamiętnienia Bitwy Warszawskiej. Tysiące pielgrzymów z całej Polski wzięły udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Budowa fregat, rozbudowa artylerii rakietowej i zakupy śmigłowców Apache to plany na rozbudowę polskiej armii, o których wieczorem w publicznej telewizji mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. A w dniu święta Wojska Polskiego szef MON podkreślił, że w wyposażeniu polskiego wojska znajdzie się wkrótce koreańska artyleria rakietowa Chunmu. Jutro będziemy rozpoczynali budowę fregat dla polskiej marynarki wojennej. To też jest bardzo ważny sygnał. A jeśli chodzi o wojska lądowe, to dalej rozwijamy artylerię rakietową. Niebawem koreańskie Chunmu trafią na wyposażenie wojska polskiego. No i śmigłowce uderzeniowe Apache. Mieliśmy nad Warszawą dwa przelatujące śmigłowce, jeszcze w barwach amerykańskich. Resort obrony podpisał też kontrakty na zakup samolotów F-35. Pierwsze z ponad 100 czołgów Abrams są już w Polsce, tak jak pierwsze południowo-koreańskie czołgi K-2. W sumie nowych czołgów będzie ponad 550. A w Radzyminie zakończyły się uroczystości związane z obchodami 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W mieście toczyły się zacięte walki Polaków z bolszewikami, którzy 15 sierpnia 1920 roku zostali z niego ostatecznie wyparci. W tym roku podczas obchodów przekazano klucze do nowego Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Jednym z głównych punktów uroczystości w Radzyminie był przemarsz ulicami miasta ze 103-metrową biało-czerwoną flagą. Niosło ją kilkadziesiąt osób w towarzystwie Radzymińskiej Orkiestry Dętej. Uczestniczyłam w różnych uroczystościach w innych miastach i tam te flagi rzeczywiście mieli, ale u nas jest po raz pierwszy i uważam, że to fantastyczny pomysł. Bardzo też byśmy chcieli, aby pamięć trwała nie tylko w lokalnej społeczności, ale aby również wypływała poza nasz lokalny teren. Nowe Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie pierwszą wystawę zaprezentuje wiosną przyszłego roku, powiedział jego kierownik Adam Wacławski. Myślę, że miesiąc październik, listopad to będzie już początek montażu wystaw, przygotowania eksponatów. Mamy na tą zimę, powiedzmy, żeby wyrobić się z całą wystawą stałą. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów na cmentarzu w Radzyminie, gdzie spoczywa kilkuset żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pielgrzymi i wierni z całej Polski uczestniczyli w uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Obchody odbywały się przez cały dzień. Co roku jesteśmy na Jasnej Górze. 15 sierpnia przybywamy z parafii świętego Mikołaja w Końskich. No i zawsze po prostu dziękujemy za całoroczne zdrowie. Podałem się Matce Najświętszej i z nią przebywam na co dzień. Zginam kolana, modlę się. W tym roku na uroczystości na Jasnej Górze przyszło ponad 40 tysięcy pielgrzymów. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Jutro znów w przeważającej części kraju ponad 30 stopni. Na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu będą 33 stopnie w cieniu. Lekarze przypominają o odpowiednim nawodnieniu. O piciu wody w ciepłe dni nie mogą zapominać przede wszystkim seniorzy. Przestrzega lekarz Mirona Flisikowska-Wilczek. Wraz z wiekiem samo pragnienie ewidentnie się zmniejsza i wiele osób niestety bardzo błędnie rozumuje, że jeżeli nie chce się pić, to znaczy, że organizm nie potrzebuje. A osoby starsze, podobnie jak maleńkie dzieci, są najbardziej narażone na ten niedobór wody. Powinniśmy też w okresie letnim niestety ograniczyć picie kawy, szczególnie kawy mocnej, bo kawa może zaburzać trochę gospodarkę elektrolitową. Wychodząc z domu, pamiętajmy także o nakryciu głowy i kremach z filtrem. Gigantyczny omlet dla 6000 osób został przyrządzony w miasteczku Malmedy na wschodzie Belgii. Potrawa dużych rozmiarów powstaje tradycyjnie co roku w połowie sierpnia. 11 tysięcy jajek, 50 kg bekonu, 25 litrów oleju, 5 kg szczypiorku i 500 g ziół. To składniki, z których powstał gigantyczny omlet. Usmażony został na patelni o średnicy 4 metrów. Najpierw wylano na nią olej, potem kilkanaście osób podsmażało bekon, a następnie wiadrami na patelnię wylewane były rozbełtane jajka. Po raz pierwszy tak wielki omlet przygotowano w Malmedy w 1995 roku, by nakarmić biednych. Obecnie również kawałki gigantycznej potrawy rozdawane są za darmo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I ostatni dziś meldunek z dróg, Mariusz Dąbrowski. Gwałtowne burze i związane z nimi silne wiatry, a także rzęsisty deszcz to jest najpoważniejsze utrudnienie dla zmotoryzowanych, którzy podróżują trasami Pomorza Zachodniego, a także w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Proszę uważać, drogi mogą być nagle bardzo śliskie. Autostrada A4, odcinek węzeł Ruda Śląska, węzeł Chorzów na 325 km w Rudzie Śląskiej. Spaliło się auto osobowe, nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Krakowa. Przypomnę, że na tej samej autostradzie, na odcinku również Ruda Śląska-Chorzów, kilka kilometrów dalej, na 327 kilometrze, po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna, zablokowane są trzy pasy jezdni w kierunku Krakowa, można jechać tylko pasem awaryjnym. Teraz wiemy, że do Krakowa jak na razie przedostać się autostradą A4 ze Śląska nie można. Droga krajowa nr 21 między Ustką a Słupskiem, spowolnienia i korki w obu kierunkach. Droga krajowa nr 22, sporo utrudnień, spowolniony ruch od mostu na Wiśle w Knybawie po Fiszewo, miejscowość między Malborkiem a Elblągiem. I droga krajowa nr 25, odcinek Koninino-Wrocław na 243 km, auto osobowo uderzyło w drzewo. Jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. I jeszcze jedna informacja z Helu, z Półwyspu Helskiego. Wyjazd w kierunku Władysławowa, korek cały czas na drodze nr 216 od Hału po Władysławowo. Ostrożności! W nocy od 14 do 21 stopni w północno-zachodniej części kraju możliwe opady deszczu i burze. I ta burzowa strefa będzie się nocą przemieszczać w głąb kraju. Jutro obejmie całą zachodnią Polskę i częściowo południe. W środę wciąż upalnie, we wschodniej części najcieplej 33 stopnie na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Nie po raz pierwszy. Festiwal Chopin i jego Europa czyni z Warszawy stolicę muzyki. Arcydzieła muzyki polskiej i światowej, Chopin i jemu współcześni w wielu odsłonach. Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletyniwc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za moment zaproszę Państwa na reportaż o bohaterze, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Poległ podczas obrony Włocławka w sierpniu 1920 roku, czyli podczas Bitwy Warszawskiej. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you Tytułem małego wstępu do reportażu przypomnę tylko, że Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą, trwała od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. Była to decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, zakończona klęską sił radzieckich. Przez wielu historyków Bitwa Warszawska jest uważana za jedną z 18 przełomowych bitew w historii ludzkości. Thank you. Andrzej Sawicki zapamiętał z dzieciństwa fotografię pomnika stryja Michała Lubicz-Sawickiego, który poległ pod Włocławkiem w czasie wojny z bolszewikami w sierpniu 1920 roku, za co pośmiertnie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po powrocie z emigracji pan Andrzej odnalazł cenne dokumenty w Centralnym Archiwum Wojskowym, jednak nie zdołał ustalić miejsca, gdzie stał pomnik, który zniknął z cmentarza komunalnego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Sawickiej pod tytułem Pomnik ze starej fotografii. Reportaż w Trójce. Pomnik przed wojną był postawiony na górze. Był fundament wzniesiony tak chyba z pół metra ponad poziom gruntu. Następnie była warstwa kamieni i na tym tablica poległym pod Włocławkiem 16 sierpnia 1920 roku. Następnie jest cokół pomnika kilkumetrowej wysokości. Na górze orzeł z rozpiętymi skrzydłami. Nieco niżej znak krzyża Virtuti Militari, a po bokach są wymienieni dwaj żołnierze. Na froncie jest świętej pamięci Michał Lubicz-Sawicki, podporucznik i dowódca. Nie potrafię przeczytać. Gdzieś jest chyba lepsze zdjęcie. Takie sepiowe. Tutaj mamy sytuację taką, że znika pomnik. I teraz jest pytanie następujące. Co się stało z tym pomnikiem? To zblakła fotografia. Jedyny ślad po pomniku bohatera była początkiem poszukiwań Andrzeja Sawickiego. Krok po kroku odkrywał tajemnicę śmierci na polu bitwy, potem pośmiertnej chwały stryja, a na koniec długich lat zapomnienia. I tak powstawała opowieść o cudzie nad Wisłą i cudzie wolności. Tej wolności, którą stale trzeba zdobywać, bo jak pisał Jan Paweł II, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, a utrzymuje się poprzez zmagania. Zaś płaci się za nią całym sobą, a tą zapłatą wchodzi się w historię i dotyka jej epok. Stąd też pytanie, którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? Ja mam taką propozycję, byśmy się cofnęli do bramy głównej i przeszli do grobu dowódcy obrony Włocławka w sierpniu 20 roku, pułkownika Gromczyńskiego. Od tego grobu wrócimy wzdłuż głównej alei do miejsca, w którym prawdopodobnie znajdował się pomnik porucznika Sawickiego i żołnierzy 5. Batalionu Kolejowego. Tomasz Wąsik, kustosz działu historycznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, o istnieniu pomnika dowiedział się także z fotografii. Ma pan to zdjęcie? Tak. Z fotografii trudno jest się zorientować. Nie widać jakichś charakterystycznych elementów, czy rzeźby terenu, czy zabudowy, dzięki której moglibyśmy umiejscowić ten pomnik. A kiedy ta ściana była postawiona? Ja myślę, że to jest po 89. Ja w tej chwili nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ale zaraz przejdziemy, zobaczymy tą kwaterę. O, proszę bardzo, już widzimy lekkie wzniesienie. I na szczycie wokół tego wzniesienia znajdują się groby i żołnierzy z 20 roku, i żołnierzy, którzy zmarli w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tak się utarło, że mówi się na to przedwojenna kwatera wojskowa. W Wikipedii pod hasłem Bitwa Warszawska 1920 poza dokładnym opisem walk znajduje się takie zdanie. Historyczne znaczenie Bitwy Warszawskiej jest wciąż niedoceniane zarówno w Polsce, jak i na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce, Lord Edgar D'Abernon, nazwał ją 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W jednym z artykułów pisał: Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż po upadku Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Zadaniem pisarzy jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska. Historię znam od dzieciństwa. Pamiętam jeszcze sprzed wojny, sprzed 1939 roku, że na ścianie wisiała fotografia z pomnikiem, który został zbudowany we Włocławku. I ponieważ rodzina nasza przeprowadzała się wielokrotnie w czasie okupacji, to wszystkie pamiątki poginęły. I tej fotografii nie widziałem przez wiele, wiele lat. Dopiero po wyjeździe do Australii, bo wyszedłem z więzienia w 1955 roku, po prawie 3 latach pobytu. A w 1959 udało mi się wyjechać z rodziną, żoną i córeczką do Australii, do ciotki, starszej siostry mojego ojca. I u niej, tam w Australii, odnalazłem kilka starych zdjęć, między innymi właśnie pomnika, który został zbudowany we Włocławku na miejscu, gdzie polegli w czasie walki z bolszewikami stryj i kilku jego żołnierzy. Więc spędziłem w Australii ponad 35 lat. Po powrocie z Australii i decyzji, że zostaję w Polsce już na zawsze, próbowałem znaleźć więcej wiadomości. Poszedłem do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Stamtąd skierowano mnie do Archiwum Wojska Polskiego w Rembertowie, skąd dostałem odpis wniosku o nadanie Krzyża Virtuti Militari Stryjowi. Wniosek na odznaczenie orderem Virtuti Militari do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, Adiutantura Generalna, Warszawa. Stopień porucznik. Imię i nazwisko Michał Sawicki. Data wstąpienia do Wojska Polskiego 10 czerwca 1919. Mój ojciec opowiadał o tyle, o ile wiedział, bo w czasie I wojny światowej rodzina była porozrzucana, bo starsi synowie byli w rosyjskim wojsku. Ciotka w czasie rewolucji była razem z mężem zesłana do Kazachstanu, a w czasie wojny bolszewickiej jeden z braci ojca wraz z żoną z Petersburga udało się mu uciec do Szwecji, a najstarszy brat Michał wstąpił do Wojska Polskiego w 19 roku, ponieważ, o ile wiem, studiował jakąś techniczną szkołę w Petersburgu na początku, wstąpił do oddziału kolejowego saperów. Jako były dowódca 5. Batalionu Kolejowego podporucznika Sawickiego znałem osobiście. Widywałem w akcji na linii od Pińska do Brześcia, a szczególniej pod skokami koło Brześcia, kiedy zmuszony cofnąć pociąg pancerny Danutę, wysłałem podporucznika Sawickiego z oddziałem na ochronę mostu. Bez chwili wahania dzielny ten żołnierz uzbroił oddział, wyruszył i, udając pociąg pancerny, chronił most przez kilkanaście godzin do nadejścia właściwego pociągu pancernego. Dzielny, odważny, pełen męstwa, roztropnej odwagi, ofiarny zginął na posterunku, pozostawiając pamiętnik, który po jego śmierci potwierdził chlubne zdanie o nim jako o bohaterze, który nigdy nie wątpił w zwycięstwo. Zasługuje bezwzględnie na Order Virtuti Militari. Kapitan Wacław Głazek. Był pamiętnik, czyli fakty z kluczem do duszy. Ale nie wiadomo, gdzie się podział. Prawdopodobnie po śmierci syna odesłano go matce, Zofii Sawickiej, która zmarła w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie. Raz, dwa, trzy, jeszcze nie słychać. Okej, okay, teraz już słychać? Teraz słychać. Dzień dobry, czy dobry wieczór raczej u was. W Australii tak, zachowało się trochę pamiątek rodzinnych. Więc, Basiu, czy ty masz Słucham. Jakieś materiały o stryju Michale gdzieś tam w Australii? To ciocia Maryla miała od swojego brata jakiś wiersz. Poszukam go i przeskanuję i prześlę e-mailem. Zwątpienie. Czy już ma dusza pustkami świeci? Czyż się w niej nigdy ogień nie wznieci? Czy już wygasły wszystkie nadzieje? A śmiech szyderczy resztki rozwieje iskier płochliwych, marzeń świetlanych? Czy martwym echem akordów szklanych pieśń się rozsypie? Pieśń nieustanna, pieśń mojej duszy? Nigdy hosanna triumfująco w niebo nie runie? Czy już mam cicho spoczywać w trumnie? Ach, jakaż cisza! Jak strasznie, Boże, kłaść się w to śmierci lodowe łoże! Jak cicho! Panie, spotęguj ciszę! Może choć echo mrące usłyszę ostatnie pieśni słowo zbłąkane, co ginie, taje w pustkach rozwiane i jękiem wita swe zapomnienie. Może usłyszę ciche westchnienie. Maryli Michał, Petersburg, 28 stycznia 1919 roku. Pełen egzaltacji wiersz, w którym 26-letni mężczyzna przeczuwa swoją śmierć i zapomnienie, to jedyny ślad zwątpień przyszłego bohatera. To dla nas jest w zasadzie spore odkrycie, dla nas muzealników. Spore odkrycie właśnie, jeżeli chodzi o postać porucznika Lubicza Sawickiego, dlatego że oczywiście to nazwisko w kilku materiałach się przewija, ale nic poza tym. W zasadzie sucha informacja, że ktoś taki był i zginął. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że spośród wszystkich tutaj walczących jest to jedyny, co prawda pośmiertnie, ale jedyny odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Jest jeszcze jedna postać, która również przypłaciła życiem i została odznaczona tym najwyższym odznaczeniem wojskowym, porucznik marynarki Jerzy Pieszkański. Ale on bezpośrednio udziału w obronie Włocławka nie brał, dlatego że zginął pod Bobrownikami na Wiśle. Tak więc mamy dwóch takich bohaterów, ale porucznik Sawicki jest tutaj wyjątkowy, dlatego że on bezpośrednio brał czynny udział w obronie miasta. A więc dla nas, dla Włocławian, jest to mało znana postać, ale bardzo ważna. W związku z tym, że przy okazji materiałów archiwalnych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem właśnie pana Andrzeja Sawickiego, mamy praktycznie na żywo zrelacjonowane walki pod Włocławkiem. Bo są relacje uczestników. Inscenizację obrony Włocławka przygotowali w 2006 roku pracownicy Włocławskiego Centrum Kultury. Pomysłodawcą był dyrektor Sławomir Kukiełczyński. Ja byłem tą osobą, która któregoś dnia otrzymała widokówkę, zdjęcie leżących żołnierzy na bulwarach i to zainspirowało mnie do tego, żeby pójść do mojego kolegi Aleksandra Kociowicza i zapytać go jako historyka, czy nasza instytucja, jako Włocławskie Centrum Kultury, bylibyśmy w stanie wyprodukować takie widowisko. Co od razu dyrektorowi zasygnalizowałem, to fakt, że ta historia, która się działa na bulwarach praktycznie, bo działa się też po tamtej stronie, gdzie osłonowe walki były, ale to dość szybko bolszewicy wyparli naszą obronę ze wzgórz zawiślańskich, To była statyka tej całej obrony. No, leżeli sobie w okopach i strzelali. Typowa wojna pozycyjna. Jak z tego zrobić atrakcyjne widowisko? Bo historia też nie może być nudna. Także wprowadziliśmy w związku z tym lektora, który dawał wstawki nie za długie, żeby nie zanudzić. Jak było rzeczywiście w pamiętnych dniach 20 roku. Ostrzał artyleryjski spowodował straty na Włocławku, na który wystrzelono około 100 pocisków. Doszczętnie wzburzony został pałacki Skupi. Liczne uszkodzenia odniosła katedra, seminarium duchowne i kamienice Śródmieścia. Kiedy mówimy o Bitwie Warszawskiej, a więc o wydarzeniach militarnych, które miały miejsce między 13 a 28 sierpnia 1920 roku, zwykle mamy na myśli to, co działo się na przedpolach Warszawy, prawda? Radzymin, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, później od 16 sierpnia ofensywa Piłsudskiego z Nadwieprza, boje 5. Armii generała Sikorskiego. To nam w świadomości funkcjonuje jako Bitwa Warszawska. Zapominamy, że częścią tej bitwy były również działania Grupy Dolnej Wisły generała Mikołaja Osikowskiego i również te walki, które miały tutaj miejsce pod Włocławkiem. To też jest część Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska toczyła się wtedy od granic z Prusami Wschodnimi po Lwów. Natomiast oczywiście najważniejsze wydarzenia dla losów tej bitwy, dla losów państwa, rozgrywały się w okolicach Warszawy i na południe od niej, kiedy Piłsudski wykonuje ten słynny manewr uderzenia z Nadwieprza na tyły maszerujących oddziałów rosyjskich na Warszawę. Ale to nie umniejsza roli i znaczenia tego, co miało miejsce pod Włocławkiem. W 70 prawie chłopa. Każdy był uzbrojony w karabin z epoki. Był ciężki karabin maszynowy również na stanowisku. Bardzo dbałem o autentyzm tego wszystkiego, czyli cały komplet mundurów i broni autentycznej z tego okresu był wypożyczony z wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. Czy słyszeli panowie kiedykolwiek o poruczniku Lubicz-Sawickim? Nie, ja nie słyszałem. Umocnienia, które wykonano w końcu lipca i na początku sierpnia 20 roku, nosiły nazwę tak zwanego Przedmościa Włocławskiego. To Przedmoście Włocławskie wchodziło w skład tak zwanej Grupy Dolna Wisła, którą dowodził generał Mikołaj Osikowski. I zadaniem tej grupy było dozorowanie i obrona linii Wisły od Wyszogrodu do Torunia. To były stosunkowo nieliczne i dosyć słabo wyszkolone oddziały, które nie miały zbyt wielu szans na obronę tej linii Wisły. Atak rozpoczął się około godziny 12 z kierunku północnego i kierunku wschodniego na Przedmoście. Tam przełamano pozycje, które zajmował batalion zapasowy 14 Pułku Piechoty, którego dowódcą był podpułkownik Alojzy Buntner, oraz pozycję szwadronu zapasowego 2. Pułku Szwoleżerów. I kiedy nastąpiło to przełamanie, bolszewicy kierowali się na most na Wiśle po to, by po tym moście przedostać się do miasta. Pułkownik Gromczyński podjął decyzję, by ratować sytuację między innymi właśnie 2. Kompanią 5. Batalionu Kolejowego, którą dowodził porucznik Michał Lubicz-Sawicki. Dnia 15 sierpnia po przybyciu kompanii do Włocławka w celu objęcia ruchu na tej i 9 sąsiednich stacjach podporucznik Michał Sawicki został zawezwany do dowódcy odcinka włocławskiego i na jego rozkaz dnia 16 sformował oddział bojowy w ilości 78 pionierów pod własnym dowództwem. Mieszkańcy Włocławka krzyżem błogosławili naszych żołnierzy w bój. Kobiety zalewały się łzami, jakby przeczuwając, że młodzi chłopcy idą na śmierć. Wtedy dowódca, aby rozproszyć przykre uczucia, zawołał: "Tylko wesoło, chłopcy, zaśpiewać coś, nie będzie tak źle." I żołnierze zaśpiewali z werwą: "Do polskiej armii chłopców zabierają, A potem tęsknął, a tak ulubioną piosenkę żołnierską, w której dziewczyna dowiaduje się, że jej Jasieńko ukochany na wojence padł. Na prawym brzegu Wisły oddział był podzielony na dwa plutony. Pierwszy, pod dowództwem podporucznika Sawickiego Michała, miał odejść na lewe skrzydło do zawczasu przygotowanych okopów w odległości kilku kilometrów od Wisły. Drugi zaś, pod dowództwem Zalewskiego Henryka, na prawe skrzydło. Między tymi plutonami miał się znajdować 14 pułk piechoty, lecz niestety już w odległości 1 kilometra od Wisły leboskrzydłowy pluton napotkał bezplanowo cofające się oddziały 14 pułku. Po porozumieniu się z oficerami tego pułku, podporucznik Sawicki wydał rozkaz powstrzymania uciekających i zagonienia ich do okopów, co wkrótce było osiągnięte i pluton zajął okopy. Niedługo jednak zewsząd dało się dojrzeć rozjazdy kozackie zbliżające się ku okopom i dążące do oskrzydlenia znajdujących się tam żołnierzy. Za chwilę rozległy się obustronne strzały karabinowe i kulomiotowe. Od czasu do czasu uderzała artyleria, z każdą chwilą wzmagając ogień. Pluton jednak ani drgnął, stawiając zaciekły opór. Środkowy front, broniony przez młodego rekruta i ochotnika przed paru dniami zaciągniętych do wojska, pod naporem nieprzyjaciela zachwiał się i zaczął opuszczać okopy, rzucając karabiny, plecaki i nawet trzewiki. Akurat Włocławek miał to nieszczęście, że był atakowany przez 15. Dywizję Kawalerii, która złożona była z kozaków kubańskich. To był trzeci korpus kawalerii Gaja Brzeszkiana, Ormianina, który stał na czele tej formacji, złożonej z dwóch dywizji, 10. i 15. Dywizji Kawalerii. To byli ludzie, którzy całe życie praktycznie spędzili na wojnach, ale też i nie znali europejskiego stylu wojowania. To byli żołnierze, którzy nie mieli w zwyczaju brać kogokolwiek do niewoli, nie mieli zwyczaju traktować ludzi wziętych do niewoli jako jeńców. Stąd też przyszło tutaj w sierpniu 20 roku walczyć z doskonale wyszkolonym żołnierzem bolszewickim, który jednocześnie nie znał litości. Kiedy odnajdywano poległych szwoleżerów ze szwadronu zapasowego 2. Pułku Szwoleżerów, którzy tutaj też walczyli w sierpniu 20 roku, to mieli wycinane na głowie otoki. Zrywali tą skórę z głowy i wycinali otoki. Więc barbarzyństwo praktycznie nieznane do tego momentu w Europie. Może z wyjątkami najazdów tatarskich, mongolskich. Podporucznik Michał Sawicki do chwili przerwania łączności telefonicznej znajdował się na czele swego oddziału w okopach, gdzie własnym zapałem i odwagą służył przykładem żołnierzowi. Przekonawszy się osobiście, że pluton jego został całkowicie otoczony i że środkowy odcinek już nie egzystuje na polu bitwy, zbliżył się możliwie do swego plutonu i krzyknął: "Chłopcy, jesteśmy okrążeni, trzymajcie się mocno jeden drugiego i cofajcie się z bojem." W tym momencie zostaje ugodzony kulą wroga w obie nogi i zamierza zrobić opatrunek. Lecz widząc, że goni ku niemu kilku kozaków, strzela do nich. Dwóch pada na ziemię. Trzeci dolatuje i uderzeniem szabli w głowę dobija go. Módlmy się przez Chrystusa Pana naszego. W rocznicę cudu nad Wisłą, a jednocześnie w Dzień Święta Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego, w kościele garnizonowym we Włocławku celebrowana była uroczysta msza. O obrońcach Włocławka z czasów wojny polsko-bolszewickiej ksiądz zaledwie napomknął. Bohaterami dnia dzisiejszego są żołnierze. Dziękujemy wszystkim pozostałym, którzy tutaj Zgromadzili się, aby nie tylko czcić niebo wziętą, ale żeby na nowo swoje umysły i serca naładować tymi mocami patriotyzmu. A Polacy zawsze należeli do tych, którzy bronili słabszych. I tym, którzy bronią słabszych, składamy dziś hołd i naszą wdzięczność. Prosimy orkiestrę. Z pola walki, z ogólnej liczby 2 oficerów i 78 pionierów, w tym dniu powróciło tylko 28 pionierów. Walka dalej trwała, aż do dnia 20 sierpnia włącznie. Lecz niestety, w ciągu tych 2 dni żaden z pozostałych nie powrócił do kompanii. I nic nie było wiadome o ich losie. Dopiero 21 podporucznik Krajewski z 10 pionierami, uczestnikami walki, uzyskawszy pozwolenie, przeprawili się na prawy brzeg Wisły w celu odnalezienia brakujących. Do godziny 19 trwały te smutne poszukiwania. I z liczby 52 brakujących odnaleziono tylko 3. A mianowicie zwłoki podporucznika i dowódcy 2 kompanii 5 batalionu Sawickiego Michała, starszego pioniera Stanisławskiego Ignacego i pioniera Zelenta Jana. Na pomniku, który Andrzej Sawicki znał z fotografii, umieszczone były właśnie te 3 nazwiska: stryja Michała i 2 pionierów. Żołnierzy, których nie udało się zidentyfikować, pochowano we wspólnej mogile na Wzgórzu Szpetalskim. Tu stoimy, proszę pani, na grobach. Na mogile stoimy. Chyba w Polsce nie ma takiego drugiego miejsca w tej chwili. To znaczy, tu było od początku wzgórze i nawet tutaj stało bolszewickie działo, żeby ostrzeliwać most. Bo tu widzi pani, jak pięknie widać Włocławek. Jest godne, ładne miejsce. Ksiądz Teodor Lenkiewicz, proboszcz parafii przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Szpetalu Dolnym, uważany jest przez włocławian za gorliwego strażnika pamięci narodowej. Swoje duszpasterskie i patriotyczne troski w czasach Polski Ludowej opisał w 2 książkach: 25 lat na Zawiślu oraz Refleksje przy pomniku. I to ksiądz znalazł w archiwum diecezjalnym relacje o ostatniej drodze, jaką przebył porucznik Michał Sawicki. Jej autorem był Kazimierz Mitera, który w liście do siostry mieszkającej w Krakowie z żalem pisał o pogrzebie swego kolegi z 5 batalionu kolejowego. Deszcz mżył nieustannie, a zimny wiatr przenikał odzież. Wisła tu bardzo rozlana i szeroka, pocięta tu i ówdzie kępami i mieliznami. Wkrótce wysiedliśmy i idziemy brzegiem, napotykając ustawicznie na ślady walk. Tu hełm stalowy porzucony, tam taśmy od karabinu maszynowego, tu sztorcem w ziemię wbity karabin, porozrzucane świstki papieru, strzępy odzieży. Na kwiecistej łące ślady zażartej walki. Ci, którzy padli dalej od brzegu Wisły, gdzie ogień z naszych dział z przeciwległego brzegu był mniej skuteczny, leżą obdarci do naga, pomasakrowani okropnie. Chłopcy tymczasem przynieśli już nosze z łódki i skupili się w milczeniu na łące, gdzie padł ich ukochany dowódca. Obok pogniecionej trawy i śladów kopyt koni kozackich leżał porucznik Sawicki, głową na wznak, frontem do nieprzyjaciela z wszystkimi odznakami oficerskimi na mundurze. W prawej ręce trzymał chustkę, chcąc zatamować upływ krwi z 2 ran na nogach. Obok, przy boku, karabin. Twarz i głowa zniekształcona, masa sino-czerwonego koloru, z trudem dająca się rozpoznać. Nakryłem twarz chustką, a ciało kocem. i ponieśliśmy na trzech noszach trzy ciała naszych towarzyszów broni. O właśnie, to zdjęcie, na którym jest ta grupa ludzi. Już to zdjęcie. Tło jest czyste, nie ma żadnych drzew. Moim zdaniem to musiało być gdzieś na wzgórzu. Teraz pomału wchodzimy na to wzgórze. Tutaj stoimy przed grobem właśnie podporucznika Jerzego Pieszkańskiego, który zginął pod Bobrownikami na Wiśle, niedaleko Włocławka. Jerzy Pieszkański był odznaczony właśnie Krzyżem Virtuti Militari. Ale to, wie pan, że naprawdę zdumiewające, że tyle się zachowało tych pomników, a ten jeden po prostu znikł. Nie zachowały się księgi inwentarzowe cmentarza włocławskiego. A co się z nimi stało? Księgi te uległy zniszczeniu, czy po prostu przepadły w okresie II wojny światowej. Jeszcze jedna tajemnica pozostaje do rozwikłania. Kto mógł zburzyć ten pomnik porucznika Sawickiego? No, na chwilę obecną możemy mieć dwie kategorie podejrzanych. Niemców w okresie okupacji II wojny światowej, czyli między 1939 a 1945 rokiem, lub też w pierwszych latach po 1945 roku. Po zmianie okupacji. Można tak to powiedzieć. Nie wydaje mi się, by pomnik był niszczony, powiedzmy, w drugiej połowie PRL-u. Dlatego, że no, wtedy już... Po 50-tych latach nie. Po 50-tych latach nie. Jeżeli miało to miejsce po 45 roku, to mogło mieć gdzieś do około 56, może nawet nie. Trochę wcześniej. Tak. To jest ten czas, kiedy mógł ten pomnik być zniszczony, zakładając, że nie zrobili tego Niemcy. Cały czas sprawa jest otwarta. To jest też być może temat do przemyśleń na przyszłość. Czy nie warto byłoby pomyśleć nad rekonstrukcją tego pomnika? Skoro staramy się przywrócić pamięć o tych wydarzeniach, które przez wiele lat były zapomniane, a które niewątpliwie zasługują na pamięć i na szacunek, to może warto byłoby wrócić również i do rekonstrukcji pomnika żołnierzy 5. Batalionu Kolejowego i ich dowódcy, porucznika Michała Lubicz-Sawickiego, który tutaj razem ze swoimi żołnierzami spoczywa. Dla mnie też przeżyjcie, powiedzmy sobie w ten sposób. Muszę powiedzieć jedno, że dlaczego ja to tak biorę osobiście? Stryj zginął w 20 roku. Ojciec od 40 roku był w konspiracji. Później był na Syberii. Wrócił w 46. Brat zginął po powstaniu warszawskim, bo uciekł z obozu. Poszedł do partyzantki w Jugosławii. Stryj Paweł, znaczy średni brat, był w korpusie Andersa. Był rotmistrzem kawalerii. Ja też swoje przesiedziałem. W czasie studiów byłem w takiej organizacji młodzieżowej, Wolna Młodzież. Jak się wysypała, no to poszliśmy wszyscy siedzieć. No, odwilży w 55-6 roku. Więc no wzrusza mnie to. To reportaż Małgorzaty Sawickiej pod tytułem Pomnik ze starej fotografii. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu.